เจริญพรโยมทั้งหลายไม่ต้องทำมาหากินเลยเนาะหลวงพ่อเราแปลกใจมากเลยไปเทศวันอาทิตย์นะโยมเยอะนี่ไม่แปลกใจนะเทศวันจันทร์โยมก็เยอะวันศุกร์ก็เยอะนะทำบุญมาดีไม่ต้องทำมาหากินสมัยก่อนหลวงพ่อนะกว่าจะไปหาครูบาอาจารย์ได้แต่ละครั้งนะต้องเก็บวันหยุดไว้รับราชการวันหยุดมีไม่มากอ่ะเก็บเงินไว้เก็บวันหยุดไว้3เดือน4เดือนถึงจะได้ไปสักครั้งหนึ่งรอเวลามีวันหยุดราชการจะต่อเนื่องอ่ะเราลาหัวลาท้ายลาตรงกลางอะไรเงี้ยมาดูพวกเรารุ่นหลังนี่โอ้มีบุญจังเลยเที่ยวแสวงหาธรรมะเที่ยวฟังธรรมะไปเรื่อยๆแล้วก็ดีนะฟังธรรมะไว้ศึกษาไว้คนไหนศึกษาไว้ได้ก็ถือว่ามีบุญนั่นแหละเพราะธรรมะเนี่ยศึกษาแล้วเราจะมีความสุขคนในโลกมีแต่ความทุกข์เที่ยวแสวงหาความสุขกันทุกคนแหละแต่หาไม่เจองั้นศาสตร์ของศาสนาพุทธนะเป็นศาสนาที่เป็นศาสตร์ที่เราศึกษาแล้วเราจะพ้นทุกข์เราจะพบความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นศาสตร์เดียวที่เราต้องเรียนในโลกก็มีศาสตร์ต่างๆเยอะแยะนะมีวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อะไรเนี้ยนิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์แพทยศาสตร์อะไรเนี้ยศาสตร์แต่ละศาสตร์นะมันล้วนแต่ทําให้เราเป็นผู้ชํานาญการแต่ละด้านแต่ว่าไม่ว่าจะเรียนเป็นผู้ชํานาญการด้านไหนถ้าขาดการศึกษาธรรมะแล้วมันหาความสุขในชีวิตที่แท้จริงหายากที่สุดเลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีความสุขนะเป็นอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีความสุขจริงเป็นหมอเป็นอะไรนะหาความสุขไม่ค่อยจะได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะที่เราควรจะเรียนแต่ละคนก็เรียนอย่างมาเทศในมหาวิทยาลัยนักศึกษาก็มีหน้าที่เรียนหาความรู้ในวิชาชีพในวิชาการของตัวเองไปในขณะเดียวกันถ้าคนไหนฉลาดหน่อยก็มาศึกษาพุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งนอกจากจะมีวิชาความรู้ไปทำมาหากินได้แล้วเราควรจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยทำไมเราจะต้องมีชีวิตแบบลุ่มลุ่มดอนดอนเต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่จำเป็นเลยถ้าเราได้ศึกษาธรรมะซะก่อนงั้นหลวงพ่อก็ดีใจกับพวกเรานะมีบุญอยากมาฟังเทศวันไหนก็มาได้นะฟังแล้วลองเอาไปทำดูเราจะพบว่าถ้าใจของเรามีธรรมะเมื่อไหร่ถ้าธรรมะมาสู่จิตใจของเราเมื่อไหร่นะจิตใจมีความสุขอย่างมหาศาลไม่รู้จะเปรียบกับอะไรนะคนในโลกวิ่งหาความสุขตลอดชีวิตเลยความสุขเหมือนภาพลวงตาความสุขเหมือนเงาวิ่งไปวิ่งไปนะเหมือนจะหยิบมันได้เหมือนจะจับไว้ได้แป๊บเดียวก็หลุดมือไปอีกแล้วต้องวิ่งหาอีกอย่างหนุ่มๆใช่ไหมอยากมีแฟนสักคนคิดว่ามีแฟนแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยวิ่งหาแทบตายนะพอได้มาแล้วก็เหมือนก็งั้นๆแหละนะต้องวิ่งต่อไปอีกงั้นชีวิตตลอดชีวิตนี่มีแต่เรื่องต้องวิ่งหาไปเรื่อยๆวิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆวิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆทุกคนต้องวิ่งอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเพราะไม่รู้หรอกว่าความทุกข์จริงๆมันมาได้ยังไงความสุขมันเกิดขึ้นได้ยังไงศาสนาพุทธมาตอบคําถามให้เราตรงนี้เองว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงถ้ารู้ทันมันความทุกข์ก็ไม่มาถามว่าความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจพวกเราลองสังเกตตัวเองดูความทุกข์ของเราอยู่ที่ไหนความทุกข์ถ้าไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจความทุกข์ก็อยู่แค่นี้เองเราลองมาสังเกตดูว่ามันมาได้ยังไงความทุกข์ในร่างกายมาได้ยังไงลองสังเกตดูอย่างเรานั่งอยู่นะนั่งให้สบายนั่งสบายๆแล้วก็คอยรู้ไปเห็นร่างกายมันนั่งไปนั่งไปไม่นานเลยเราก็เห็นว่าความทุกข์มันมาแล้วมันปวดมันเมื่อยมันคันต้องขยับขยื่นต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อจะหนีความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวขยับไปนะขยับไปแล้วก็ประเดี๋ยวเดียวความทุกข์ตามมาถึงอีกแล้วต้องขยับหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆในร่างกายนะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษหรอกเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลรักษามากมายเลยเพื่อจะให้มันมีความสุขสักหน่อยหนึ่ง มีความสุขได้เดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วอย่างเราหิวข้าวเป็นทุกข์นะเราก็ไปกินข้าวกินมากไปหน่อยก็ทุกข์อีกแล้วกินพอดีพอดีนะบรรเทาทุกข์ไปชั่วคราวกินข้าวเสร็จกระหายน้ําก็ทุกข์อีกแล้วนะกินน้ําไปอีกสักพักเดียวก็หิวอีกแล้วเนี่ยชีวิตมันวนอยู่อย่างนี้นะในร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆหมาล่าเนื้อวิ่งไล่กัดตลอดเวลาเราเป็นเนื้อเป็นกวางวิ่งหนีทันนะหนีทันไหมหนีได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ตามมาทันเราอีกสุดท้ายทุกคนหนีไม่รอดนาทีสุดท้ายของชีวิตนะความทุกข์ตามมาทันแน่นอนเลยเราทุกคนจะต้องถูกฆาตกรรมตายหมดนะถึงไม่เป็นไข้หวัด2009ก็ตายเนี่ยชีวิตลงท้ายนะมันก็คือมันหนีความทุกข์ไปไม่รอดหรอกจิตใจล่ะจิตใจเราก็มีความทุกข์ตลอดเวลาเราสังเกตดูที่ใจเราสิใจเรามีความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็มีความทุกข์เมื่อนั้นแค่อยากมาฟังเทศใจก็กระวนกระวายแล้วจะมาทันไหมได้ข่าวว่าบางคนมาตั้งแต่9 โมงเช้า9 โมงเช้าหลวงพ่อยังอยู่แต่มอเตอร์เวย์มาแล้วก็กระวนกระวายจะเข้ามาได้ไหมอะไรจะได้ที่นั่งไหมได้ที่นั่งแล้วจะมีโอกาสถามปัญหาไหมมีความทุกข์เยอะแยะเลยเมื่อไรที่ใจเกิดความอยากขึ้นมานะใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาความอยากไม่ได้น้อยๆความอยากไม่มีที่สิ้นสุดความอยากเกิดอยู่แทบตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากรู้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งกระทั่งอยากปฏิบัติทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นใจก็จะถูกบีบคั้นถ้าภาวนาไปช่วงหนึ่งนะจะเห็นเลยว่าความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจก็ถูกบีบคั้นเมื่อนั้นใจถูกบีบคั้นเมื่อไหร่ใจก็ทุกข์เมื่อนั้นความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าห้วงน้ําใหญ่โตเสมอด้วยตัณหาไม่มีภาษาแขกก็มีนะนัตถิตัณหาสมานัตถีห้วงน้ําใหญ่โตกว้างขวางเท่ากับตัณหาไม่มีคือความอยากนี่มันมหาศาลมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้อยากสารพัดอยากแต่ย่อๆมี6 อย่างอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายแล้วก็อยากทางใจเป็นความอยากทางใจความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่จิตใจก็ถูกบีบคั้นเมื่อนั้นจิตใจถูกบีบคั้นเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนี่ถ้าเรารู้ทันนะว่าอ๋อความอยากมันมาอย่างนี้ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะเราก็จะเข้าใจว่าความทุกข์มันมาในกายได้ยังไงมีกายอยู่นะความทุกข์มันก็บีบคั้นร่างกายอยู่หนีไม่รอดเลยสุดท้ายต้องถูกความทุกข์ทำลายจนถึงตายแต่ทางจิตใจเนี่ยถ้ามีความอยากขึ้นมาก็มีความทุกข์ถ้าใจไม่มีความอยากขึ้นมาใจก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกตอนนี้พวกเราภาวนาในขั้นเบื้องต้นเราจะเห็นว่าถ้ามีความอยากก็มีความทุกข์ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่มีความทุกข์อันนี้เป็นความรู้ความเห็นที่พอใช้ได้ถ้าภาวนาสุดขีดจริงๆเราจะรู้ว่ามีความอยากหรือไม่มีความอยากนะจิตก็มีความทุกข์มีจิตเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นแหละมีขันธ์เมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นอันนี้เรายังไม่สามารถจะเห็นได้เราเห็นได้เบื้องต้นเห็นว่าถ้าใจมันอยากขึ้นมานะมันจะถูกบีบคั้นถ้าบีบคั้นแล้วมันก็มีความทุกข์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักภาวนาที่เก่งเหมือนกันคนในโลกเขารู้ตื้นกว่านี้คนในโลกเขารู้สึกว่าถ้ามีความอยากยังไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์เพราะฉะนั้นมีความอยากไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์เรานักปฏิบัติเราเห็นว่าแค่มีความอยากจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากนั้นมีความอยากขึ้นมาจิตก็ดิ้นรนแล้วจิตดิ้นรนจิตก็มีความทุกข์ถ้าภาวนาสุดขีดเราจะเห็นไปอีกอย่างหนึ่งจะอยากหรือจะไม่อยากนะขันห้าก็เป็นทุกข์เนี่ยความรู้ความเข้าใจธรรมะนะจะพัฒนาเป็นขั้นไปเป็นลำดับไปถ้ายิ่งรู้ลึกซึ้งเท่าไหร่เราก็ยิ่งพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งที่สามารถภาวนาจนเห็นได้ว่าขันเป็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้าเห็นขันเป็นทุกข์นะจิตจะปล่อยวางขันจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจทุกมันอยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจถ้าเราไม่ไปยึดมันไว้เราก็ไม่ทุกนะความทุกมีอยู่ขันมีอยู่แต่ไม่มีคนที่เป็นทุก ทุกวันนี้มีคนเป็นทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดไว้เองนี่เราจะต้องค่อยๆหัดทํายังไงหัดไปเรื่อยจนวันหนึ่งใจมันไม่เข้าไปยึดทางร่างกายนั้นหนีทุกข์ไม่ได้มีกายขึ้นมาแล้วยังไงก็ต้องทุกข์นะสุดท้ายต้องตายศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราหนีความทุกข์ทางกายนะแต่เราสามารถพ้นทุกข์ทางใจได้เราสามารถพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านบอกว่าพระอรหันต์มีเวทนาทางกายเสวยเวทนาทางกายแต่ไม่เสวยเวทนาทางใจงั้นมันจะพ้นที่จิตที่ใจนี่เองเพราะฉะนั้นเราให้ความสนใจมากๆหน่อยที่ใจของเราดูว่าความทุกข์มาได้ยังไงความทุกข์มาจากความอยากมีความอยากเมื่อไหร่ใจก็มีการดิ้นรนใจดิ้นรนเมื่อไหร่ใจก็ทุกข์เมื่อนั้นค่อยๆสังเกตเวลาความอยากเกิดขึ้นในใจนะคอยรู้ไว้ความอยากเกิดทั้งวันอ่ะคอยหัดดูไปเป็นกรรมฐานที่ง่ายๆอย่างหนึ่งนะกรรมฐานอย่างนี้ง่ายๆใครไม่เคยรู้จักว่าอยากเป็นยังไงอยากสอบได้อยากได้ตำแหน่งอยากได้เงินอยากได้แฟนอยากโน้นอยากนี้อยากไปเที่ยวอยากดูหนังอยากมาฟังเทศนั่นความอยากสารพัดเลยจะมาใช่ไหมอยากหาที่จอดรถอย่างเงี้ยหาที่จอดรถก็ทุกข์ละนั่นความอยากมันเกิดตลอดเวลาคอยมีสติรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆความอยากใดๆเกิดขึ้นรู้ทันความอยากใดๆเกิดขึ้นรู้ทันเราฝึกอย่างนี้ดูไม่ต้องคิดคำว่าปฏิบัติธรรมก็ได้คำว่าปฏิบัติธรรมฟังแล้วมันน่ากลัวฟังแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องไปอยู่วัดต้องไปอดข้าวเย็นต้องไม่นอนกับเมียต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้มีเงื่อนไขมากมายเลยฟังแล้วน่ากลัวเอาแค่ว่าความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันลองฝึกดูเท่านี้ก็ได้นะเบื้องต้นลองฝึกดูหัดรู้ทันใจตัวเองสังเกตไหมตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดใจทำอะไรดูออกไหมใจทำอะไรใจไปคิดใจไปคิดเป็นส่วนใหญ่นะจิตหนีไปคิดทำไมมันอยากไปคิดมันอยากรู้เรื่องจิตอยากรู้เรื่องนะจิตก็หนีไปคิดคอยสังเกตใจเรื่อยๆนะใจมีความอยากขึ้นมาจิตใจก็มีการทำงานมีความดิ้นรนขึ้นมาดูง่ายๆดูไปถ้าคนไหนดูความอยากไม่ออกก็ดูอย่างอื่นก็ได้คนไหนขี้โมโหดูที่ใจไปเวลาใจมันโมโหขึ้นมาคอยรู้ใจโมโหขึ้นมาคอยรู้สังเกตดูเวลาโมโหใจมีความสุขหรือมีความทุกข์นะเวลาใจโมโหขึ้นมานะใจมันก็ดิ้นเร่าๆขึ้นมามันร้อนขึ้นมาทุรนทุรายขึ้นมาให้เราคอยรู้ทันนะใจมีความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจมีความโกรธใจมีความโลภมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจมีความอยากใจเป็นยังไงคอยรู้ไปหัดรู้หัดดูอยู่ที่ใจบ่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนชำนิชำนาญจนสติอัตโนมัติเกิดขึ้นสติอัตโนมัติเกิดขึ้นนี่หมายถึงว่าไม่ว่าจิตใจจะมีความรู้สึกใดๆแปลกปลอมเข้ามานะสติรู้ทันเรื่อยไปสติทําหน้าที่คอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติรู้ทันรู้ทันรู้ทันเป็นลําดับไปทําไมต้องคอยรู้ทันรู้ทันเพื่อว่าวันหนึ่งจะเห็นความจริงของชีวิตความจริงที่ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมานั้นล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นอย่างความอยากเกิดขึ้นนะเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นเลยความอยากอยู่ชั่วคราวแล้วความอยากก็หายไปความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นว่าความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจลอยใจแอบไปคิดใจฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านก็หายไปหรือกระทั่งความสุขผ่านเข้ามานะเราก็คอยรู้ไปความสุขก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวความสุขก็ผ่านไปความทุกข์ผ่านเข้ามาเรามีสติคอยรู้ทันนะตอนนี้ใจเป็นทุกข์แล้วเรามีสติคอยรู้ทันไม่นานเราก็เห็นว่าความทุกข์มันก็ผ่านไปการที่เรามีสติคอยรู้ทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นนี่แหละเรียกโกโก้นะมีศัพท์โกโก้ว่าคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าฟังศัพท์แล้วมันน่ากลัวลงมือปฏิบัติไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกคอยดูสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในใจเราทั้งความสุขทั้งความทุกข์ทั้งความเฉยๆทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงทั้งฟุ้งซ่านทั้งหดหู่ทั้งลังเลสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดเลยลองฝึกอย่างนี้ดูบ้างนะหลายคนคิดว่าการทำกรรมฐานคือการไปนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆอันนั้นก็ดีเหมือนกันแต่เรียกว่าสมถกรรมฐาน ทำไปแล้วจิตสงบจิตดีจิตมีความสุขทำไปแล้วก็จะได้เป็นคนดีตายไปก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญวิปัสสนานะเป็นแค่นอนพักเฉยๆสมถะกรรมฐานคล้ายๆที่พักของจิตเท่านั้นงานหลักของเราจริงๆคือการเจริญวิปัสสนาคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกายในใจรู้สึกไปเรื่อยๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวคอยดูมันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะทางจิตใจนะหลวงพ่อแนะนำให้ดูให้มากเพราะพวกเราเป็นคนในเมืองอาชีพของพวกเราส่วนใหญ่นะอาชีพทำงานที่ต้องใช้สมองใช้ความคิดทั้งวันเลยคิดทั้งวันมีเรื่องต้องคิดทั้งวันการที่ใจเราต้องคิดทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวกิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นมาคิดเรื่องนี้ก็โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงนะคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านคิดเรื่องนี้หดหู่คิดเรื่องนี้เป็นสุขคิดเรื่องนี้เป็นทุกข์ถ้าเรามีสติคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆลองดูถึงวันหนึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาใครเคยได้ยินประโยคนี้บ้างไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนดับไปเป็นธรรมดาภาษาบาลีบอกว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาวันใดที่ใจเห็นความจริงตรงนี้เราจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันคือท่านที่ใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ใจจะยอมรับความจริงตรงนี้ได้เราต้องมีสติตามดูของจริงบ่อยๆเห็นไหมทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นไม่ใช่ดูแบบยาวๆนะไม่ใช่ว่าตอนนั้นเป็นเด็กตอนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่เที่ยงอันนี้นานไปลองดูความเปลี่ยนแปลงเป็นขณะขณะขณะในจิตใจของตัวเองไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูตรงนี้บ่อยๆดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกวันแล้ววันเล่านะอดทนดูไปวันไหนจิตใจฟุ้งซ่านดูไม่ได้ก็ไปทำสมถะทำความสงบขึ้นมาสมถะเป็นที่พักผ่อนวิปัสสนาคืองานที่แท้จริงการเจริญปัญญาเป็นการทำงานที่แท้จริงเป็นงานหลักส่วนการทำสมถะนั้นเป็นงานสนับสนุนทำแต่งานหลักอย่างเดียวไม่มีงานสนับสนุนก็ทำงานหลักลำบากอย่างเป็นมหาวิทยาลัยงานหลักคือสอนงานหลักคืองานสอนก็ต้องมีงานสนับสนุนใช่ไหมมีฝ่ายบุคคลฝ่ายการเงินฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มีห้องสมุดมีอะไรอย่างนี้นี่เป็นงานสนับสนุนงานหลักของเราก็คือการเจริญสติรู้ความจริงของกายของใจโดยเฉพาะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆเห็นทุกอย่างไหลมาไหลไปนี่เป็นงานหลักถ้าเมื่อไรดูไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากใจฟุ้งซ่านจนดูไม่รู้เรื่องเราก็ทำความสงบเข้ามานะทำงานสนับสนุนวิธีทำความสงบนะไม่ยากอะไรหรอกคนไหนเคยพุทโธเราก็หัดพุทโธคนไหนเคยหายใจก็หัดรู้ลมหายใจไปคนไหนเคยทำดูท้องพองยุบนะก็มีสติเห็นท้องพองท้องยุบไปสิ่งเหล่านี้เป็นสมถะทั้งหมดเลยนะสมถะกรรมฐานก็คือการที่เราน้อมใจนะให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขนะก็ไปท่องพุทโธไว้ในใจพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตใจที่มีความสุขมันจะสงบพุทโธไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าพุทโธเป็นสิ่งที่จิตมันคิดขึ้นมาจิตเป็นตัวที่คิดพุทโธเนี่ยเราก็จะเจอตัวจิตที่เรียกว่าครูบาอาจารย์วัดป่าที่เรียกว่าตัวจิตผู้รู้จิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างเงี้ยเรียกว่าเราทำสมถะสำเร็จแล้วจิตใจเราตั้งมั่นละนะหรือคนไหนรู้ลมหายใจก็หายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆพอฝึกบ่อยๆไปต่อไปก็จะเห็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันโดดเด่นขึ้นมาจิตมันสงบนะมันตั้งมั่นมันเด่นดวงอยู่คนไหนจะดูท้องพองยุบก็ได้เห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเป็นคนดูอย่าลืมคำว่าใจเป็นคนดูจะรู้อิริยาบถ4เห็นร่างกายยืนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายนอนใจเป็นคนดูค่อยฝึกไปเรื่อยนะให้มันมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาใจมันจะตั้งมั่นมีกำลังใจตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอใจมันตั้งมั่นดีแล้วนะอย่าอยู่เฉยๆอย่าติดในความสุขตรงนี้เฉยๆเท่านี้ไม่พอ ให้มีสติคอยตามดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปอย่างเราจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งนะร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าเราเป็นแค่คนดูร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆฝึกไปเรื่อยจะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรามาดูที่จิตที่ใจเราก็จะเห็นเลยความโลภก็ไม่ใช่ตัวเรานะความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีใจความเสียใจความสุขความทุกข์ทุกอย่างเป็นแค่ธรรมชาติที่ไหลมาไหลไปผ่านมาผ่านไปจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ไหลตามไปนะจิตเป็นแค่คนรู้คนดูค่อยๆฝึกไปจนจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆปรากฏการณ์เราจะเห็นว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมล้วนแต่ไหลมาไหลไปจิตเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนเราเป็นคนดูฟุตบอลนั่งอยู่บนอัฒจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเราดูอยู่ห่างๆเราไม่ใช่นักฟุตบอลเห็นแต่นักฟุตบอลมันเคลื่อนไหวไปคือเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นกายเห็นใจมันทำงานแต่มันไม่ใช่ตัวเราทำงานทำตัวเป็นแค่คนดูบ่อยๆฝึกให้ตัวเองเป็นแค่คนดูฝึกตัวเองเป็นคนดูเรื่อยๆเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาให้จิตรู้ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราทั้งสิ้นค่อยฝึกนะจนมันเกิดปัญญามันเห็นเลยกายไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนั้นเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะรวมเข้าฌานเองแหละของเราถึงเราไม่เคยฝึกเข้าฌานนะนาทีนั้นมันจะเข้าฌานนะรวมเข้าไปแล้วมันไปตัดสินความรู้ในภายในฌานนะถอยออกมาแล้วคราวนี้จะเห็นในโลกนี้ไม่มีตัวเรานะตัวเราไม่เกิดขึ้นอีกแล้วค่อยฝึกนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกพอไหวไหมยากไปไหมถ้าคิดมากก็ยากนานนะถ้าไม่คิดมากนะคอยรู้ความรู้สึกใครรู้ความรู้สึกไม่เป็นยกมือให้ดูหน่อยใครโกรธไม่เป็นบ้างมีไหมใครโลภไม่เป็นมีไหมใครรู้จักไหมโลภเป็นยังไงใครไม่รู้จักว่าโลภเป็นไงอยากใครรู้จักไหมว่าความอยากเป็นไงนะความโกรธเป็นไงความฟุ้งซ่านเป็นยังไงความหดหู่เป็นไงความลังเลสงสัยเป็นไงดีใจเป็นยังไงเสียใจเป็นไงนะอิจฉาเป็นยังไงกลัวเป็นยังไงกังวลเป็นยังไงมีตัวไหนไม่รู้จักไหมเรารู้จักนะเรารู้จักอยู่ทุกตัวที่หลวงพ่อเอ่ยชื่อมาเนี้ยหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกขณะนี้ตัวไหนมันอยู่ในใจเราสังเกตไหมตอนนี้ตัวไหนอยู่ในใจเราตัวฟุ้งซ่านตัวฟุ้งซ่านคือใจนี้แอบคิดใหญ่นะรู้สึกไหมเมื่อกี้ตอนที่หัวเราะใจรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไหมเนี่ยความรู้สึกผ่อนคลายเกิดขึ้นรู้ว่าผ่อนคลายนะนี่หัดรู้ความรู้สึกนะหัดรู้ไปอย่างเนี้ยรู้ซื่อๆเราจะเห็นเลยความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อกี้นี้เริ่มหายไปแล้วรู้สึกไหมเกิดเป็นความนิ่งๆขึ้นมาแทนดูออกไหมเวลาหลวงพ่อพูดตลกทีนะใจก็บานขึ้นมาใช่ไหมพอพูดถึงธรรมะใจก็หุบใช่ไหมนี่ไม่เที่ยงนะแสดงว่าชอบฟังนิทานนะหัดดูนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกคนที่คิดว่าการปฏิบัติยากนะก็คือคนซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหรอกสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะประโยคแรกที่ท่านสอนเลยก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินี่จริตนิสัยของหลวงพ่อนะเป็นนักคิดท่านก็สอนกรรมฐานที่เหมาะกับนักคิดพวกที่ทำงานใช้ความคิดทั้งวันท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเรารู้ทันความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตของใจเราไปเรื่อยๆหัดดูนะใหม่ๆรู้สึกแบบยากอะไรความรู้สึกทุกอย่างเรารู้จักอยู่แล้วแค่ว่าใจมันโกรธรู้ว่าอ้อมันโกรธไปแล้วใจมันโลภขึ้นมารู้ว่าอ้อใจมันโลภไปแล้วมีคำว่าแล้วนะหมายถึงความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้เอาพวกที่หัดดูจิตดูใจแล้วดูผิดพลาดเนี่ยคือแทนที่จะให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วตามรู้ไปกลายเป็นไปจ้องเอาไว้ก่อนไปรอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าไปรอดูนะผิดเลยกลายเป็นการเพ่งจิตเพ่งจิตก็ผิดแล้ว เพ่งกายก็ผิดนะเพ่งจิตก็ผิดเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาถ้าอยากทำวิปัสสนาดูจิตดูใจแล้วก็ปล่อยให้จิตมันมีอารมณ์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทันนะให้จิตมันโลภขึ้นมาเรารู้ว่าโลภจิตมันโกรธเรารู้ว่าโกรธจิตมันหลงเรารู้ว่าหลงจิตฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่เรารู้ว่าหดหู่จิตเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขนะสุขขึ้นมาแล้วก็รู้ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้ค่อยตามรู้ไปเรื่อยๆลองหัดตามรู้ไม่ใช่หัดจ้องไม่ให้คลาดสายตาทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเปลี่ยนตัวเองนะจากผู้กระทำเป็นผู้สังเกตการสังเกตการทำงานของกายสังเกตการทำงานของใจไปเรื่อยๆดูกายทำงานดูใจทำงานทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการตัวที่ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละใจมันจะทำหน้าที่เป็นแค่ผู้สังเกตการดูออกไหมตอนหยุดพูดใจไปทำอะไรส่วนใหญ่ดูออกไหมใจไปคิดใจไปคิดนะเราก็รู้ทันว่าอ๋อจิตมันหนีไปคิดแล้วดูออกไหมนะค่อยๆหัดสังเกตนะพอจิตมันไปคิดเราก็รู้ว่ามันไปคิดนะคิดไปสักช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวก็สุขขึ้นมาเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมานะเดี๋ยวก็โลภขึ้นมาเดี๋ยวก็โกรธขึ้นมานะตรงที่จิตหลงไปคิดนี่เรียกว่าหลงนะหลงไปฟุ้งซ่านไปพอมีโมหะขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดราคะให้เกิดโทสะตามหลังมาอีกเราค่อยๆสังเกตเอานะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกค่อยๆดูเอาหลวงพ่อฝึกมาไม่เห็นจะยากอะไรเลยหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากทำตัวเป็นแค่คนดูดูกายดูใจดูกายดูใจดูไปเรื่อยๆดูไปทุกวันทุกวันนะหลวงพ่อภาวนามาก็ฝึกมาง่ายๆแค่นี้เองตั้งแต่เด็กๆน้ำมัวเสียเวลาทำแต่สมาธิทำสมาธิอยู่22ปีทำอานาปานสติอยู่22ปีได้แต่ความสุขความสงบแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญานะไม่เห็นความจริงของกายของใจเราก็คิดแต่ว่าทำสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดมรรคผลนิพพานทำมา20กว่าปีไม่เห็นมันจะมีมรรคผลนิพพานตรงไหนมีแต่ความสงบนะแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็สงบหมุนเวียนอยู่แค่นี้เองจนมาเจอครูบาอาจารย์นะท่านสอนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปถึงเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันรู้มากเข้านั้นต่อไปมันจะวางของมันเองเทศเท่านี้พอมั้งนะเทศนานเดี๋ยวจะง่วงได้ข่าวว่าจะมีให้ถามมีไหมไม่มีจะได้เลิก เมื่อวันศุกร์นะหลวงพ่อไปเทศที่7-Elevenคนเขาเป็นพันเหมือนกันนะปรากฏเวลาถามนะพิธีกรเขาบอกเลยห้ามถามธรรมะส่วนตัวนะปฏิบัติอย่างนี้เป็นอย่างนี้ห้ามถามให้ถามธรรมะส่วนรวมเราฟังเอ๊ะธรรมะส่วนรวมมีถามได้ไงเนาะแล้วธรรมะมันเรื่องเฉพาะตัวอ้าวเชิญ กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ศึกษาจากซีดีมาได้สักระยะหนึ่งครับหลวงพ่อเสร็จแล้วทีนี้ลองสังเกตตัวเองดูรู้สึกว่าจะรู้ทันแค่ความเผลอครับแต่ว่าจะรู้ไม่ทันกิเลสนะฮะเลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าการที่รู้ทันว่าตัวเองเผลอนี่ถือเป็นสติอัตโนมัติหรือเปล่าครับ รู้โดยไม่จงใจรู้นะ ใช่ครับ รู้โดยไม่ได้จงใจรู้ก็ใช่ได้อย่าเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้แต่ตรงที่เผลอไปนะกิเลสนะกิเลสที่ชื่อว่าโมหะไม่ใช่ไม่มีกิเลส แล้วจำเป็นต้องจำสภาวะต้องเข้าใจกิเลสทุกตัวไหมครับหลวงพ่อ กิเลสมันมีอยู่3ตัวเองจะยากอะไรกิเลสโมหะก็หลงไปดูกายดูใจไม่ได้ลืมกายลืมใจกิเลสราคะนั้นก็ดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหาตัวเองกิเลสตระกูลโทสะก็ผลักทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกไปให้พ้นนะกิเลสมีอยู่เท่านี้เองสามตัวนี้แหละเราหลอกเราได้ตลอดเลยเราเรียนรู้ไปนะตัวไหนโผล่ขึ้นมาเราก็รู้ไปเราไม่ได้เรียนเพื่อจะรู้จักกิเลสทุกตัวหรอกแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาบางคนนะโทสะมากไม่เห็นกิเลสตัวอื่นเลยเห็นแต่โกรธเห็นแค่นี้ก็ใช้ได้ละก็ ็เห็นเลยว่าประเดี๋ยวจิตก็โกรธประเดี๋ยวจิตก็หายโกรธเดี๋ยวก็โกรธอีกเดี๋ยวก็หายโกรธอีกมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเราไม่ได้เรียนเพื่อรู้จักสภาวะทุกชนิดหรอกแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาเรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้นะเพราะพระโสดาบันคือท่านผู้รู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอย่างบางคนสงสัยฟังธรรมะที่หลวงพ่อพูดแล้วเกิดความสงสัยมาสงสัยแล้วไปคิดหาคำตอบอันนี้คือถูกกิเลสหลอกละถ้าสงสัยแล้วก็เห็นว่าจิตกำลังสงสัยอยู่พอรู้ทันว่าจิตกำลังสงสัยอยู่ทั้งความสงสัยก็ดับไปเห็นไหมความสงสัยเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกับสภาวะอย่างอื่นนั่นเองเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเอาตรงนี้ต่างหากไม่ใช่ว่าจะต้องรู้จักสภาวะทุกชนิดหรอกไม่จำเป็น ก็คำถามสุดท้ายคืออยากจะถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องตามจริตนิสัยหรือยังครับ อย่าน้อมใจให้ซึมนะอย่าติดซึมติดนิ่งเกินไปนึกออกไหม ดูไม่ออก รู้สึกไหมใจมันอย่างนี้ไม่ใช่สงบนะอย่างที่เรียกว่าซึมอย่าน้อมใจให้ซึมนะพยายามรู้สึกตัวกับที่กับเปล่าไว้รู้สึก หมายถึงให้เคลื่อนไหวบ่อยๆด้วยหรือเปล่าครับหลวงพ ่อใช่จิตนะต้องหลุดออกมาจากโลกของความคิดให้ได้เวลาที่จิตหลงไปคิดให้คอยรู้ทันดูออกไหมจิตไหลไปคิดตลอดเวลา ดูไม่ค่อยออก นั่นมันดูไม่ออกมันก็เลยไหลไปในโลกของความคิดนะค่อยๆรู้ไปก่อนตรงที่จิตไหลไปในโลกของความคิดคือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองที่คุณบอกว่ามันหลงไปนั่นแหละตรงที่มันหลงไปนั่นแหละคือมันมีโมหะจิตมันฟุ้งซ่านไปจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านไปหลงรู้ว่าหลงนะรู้บ่อยๆใจจะค่อยๆตื่นใจค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาจิตขณะนี้เป็นจิตธรรมดาไหมไม่ธรรมดาตอบถูกผ่าน ขอบคุณหลวงพ่อมากครับ จิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดานี่พวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเราทำลายจิตธรรมดาธรรมดาของมนุษย์นะเราไปสร้างจิตของพรหมขึ้นมาแทนจิตของพรหมเนี่ยไม่เหมาะกับการทำวิปัสสนากรรมฐานจิตมนุษย์เนี่ยเหมาะกับการทำวิปัสสนากรรมฐานมากกว่าจิตชนิดอื่นอย่างจิตของสัตว์นรกนะมันเต็มไปด้วยความทุกข์ดูยังไงก็ทุกข์นะเหมือนความทุกข์มันเที่ยงจิตของสัตว์เดรัจฉานเต็มไปด้วยความหลงทั้งวันดูกายดูใจไม่ได้จิตของภูมิของเปรตเนี่ยเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความอยากดูยังไงไม่เห็นนะความอยากมันปิดบังอยู่ตลอดจิตมนุษย์เนี่ยกลับกรอกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายการที่เห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงวุบวับนี่แหละมันแสดงความเกิดดับแสดงความเป็นไตรลักษณ์ชัดเจนที่สุดจิตของเทวดาเพลินไปในความสุขนะรู้สึกความสุขเที่ยงนะเพราะงั้นดูความเป็นไตรลักษณ์ยากจิตของพรหมยิ่งนิ่งยิ่งไปใหญ่เลยงั้นพวกเราอย่าไปทำลายจิตของมนุษย์จิตของมนุษย์นั่นแหละที่กลับกรอกว่องไวนั่นแหละเหมาะที่สุดกับการทำวิปัสสนาส่วนจิตที่นิ่งหลวงพ่อทำเก่งนะพระทำมานานทำเอาให้นิ่งขนาดไหนก็ไหวไม่ได้เรื่องเลยอ้าวต่อไป ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับจะสอบถามหลวงพ่อ3ข้อครับครับขอคำถามด้วยกันนะครับคือตัวผมเนี่ยเหมาะกับวิหารธรรมแบบไหนครับ ดูอะไรได้ก็ดูไปในกายในใจนั่นแหละนะ ครับแล้วอย่างเวลาเรียนหนังสือเนี่ยครับรู้สึกว่าผมจำเป็นต้องเพ่งเพื่อให้นิ่งเพื่อเวลาฟังจะได้รู้เรื่องครับ เวลาเรียนหนังสือนะฟังอาจารย์เลคเชอร์หรือไปอ่านหนังสือเรียนอะไรเนี่ยไม่ใช่เวลาเจริญสติรู้กายรู้ใจต้องแยกหน้าที่ให้ออกนะตอนนั้นต้องตั้งใจฟังอาจารย ์ครับ แต่ว่าพอฟังอาจารย์ไปแล้วโอ้อาจารย์นี่พูดไร้สาระเนี่ยรู้สึกอาจารย์เราไม่ชอบอาจารย์คนนี้ขึ้นมารู้ทันใจที่ไม่ชอบอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติแล้วฟังไปแล้วก็เบื่ออยากจะเลิกเร็วๆจะได้หนีไปดูหนังอะไรเงี้ยรู้ว่าเบื่ออย่างนี้ใช้ได้แต่ขณะที่ตั้งใจฟังอาจารย์ขณะที่เรียนหนังสือขณะที่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยไม่ใช่เวลาเจริญวิปัสสนาแต่ถ้ากิเลสแทรกขึ้นมาตอนนั้นก็ค่อยมีสติรู้เอาทำไมทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจในขณะที่เราฟังอาจารย์เนี่ยเราต้องรู้เรื่องที่อาจารย์สอนใจเราต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อาจารย์สอนในขณะนั้นจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว ถ้ามันมารู้กายมันก็ไม่รู้ใจถ้ามันรู้ใจมันก็ไม่รู้กายถ้ามันไปรู้เรื่องราวคำพูดทั้งหลายมันก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจนะเป็นธรรมดาอย่างนั้นไม่ต้องฝึกนะขณะที่ฟังเลคเชอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวสอบตกแล้วจะมาโทษกันทีหลัง ครับคำถามสุดท้ายนะครับคือตอนนี้ที่ปฏิบัติมาเนี่ยพอจะมาถูกทางหรือเปล่าแล้วพอจะต้องแก้ปรับปรุงอะไรบ้างครับ ก็พอถูกนะระวังการข่มใจให้นิ่งก็แล้วกันเคยชินที่จะบังคับจิตให้นิ่ง ครับ ดูออกไหม ดูออกครับ เลิกซะอ่ะต่อไป กลับนมัสการหลวงพ่อครับก็เพิ่งหัดปฏิบัติมานะครับแล้วก็ฟังซีดีมาพอสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนแรกก็ไปดูลมหายใจนะครับแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่ามันเครียดนะครับก็เลยหยุดไปนะครับทีนี้ก็มาดูกายนะครับแล้วก็ดูจิตก็ค่อนข้างหลงที่จะนานมากเลยครับบางทีก็สัก 2-3 ชั่วโมงหรือเป็นวันไปเลยนะครับ นานจริงนะ 2-3 ชั่วโมงสัก 2-3 นาทีได้ไหมนะอย่าให้หลงนานขนาดนั้นวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะหลงตั้ง2ชั่วโมงเยอะไป ครับแล้วก็อยากจะสอบถามว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยพอจะเข้าทางบ้างยังครับ เข้าท่านะต้องทำนะทำไปค่อยๆสังเกตใจเราไหลไปคิดเราคอยรู้ใจไหลไปคิดคอยรู้รู้บ่อยๆนะของคุณโดยพื้นฐานมันก็ขี้โมโหใจโมโหขึ้นมารู้ทันใจโมโหขึ้นมารู้ทันมันหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ทันไปนะจะเห็นเลยทุกอย่างมันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปดูอย่างนี้บ่อยๆนะมันจะไม่หลงนาน ครับ อย่าให้หลงเกิน2นาทีนะหลง2ชั่วโมงนานไปวันนึงหลงได้12ครั้งเองแต่ยังเก่งนะคนซึ่งภาวนาไม่เป็นหลงวันละครั้งหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะส่วนคนภาวนาเก่งนะหลงไปแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะนาทีนึงหลงหลายครั้งใครฝึกนะใครทำไปเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อหรอก ครับแล้วทีนี้อยากจะสอบถามว่าจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมครับ ถามแล้วทำไหม ทำครับ ทำแน่นะรับปากต้องทำนะ ครับ พยายามนะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวได้ไหมไม่หายใจแล้วเพ่งนะไม่ใช่หายใจแล้วให้ใจนิ่งเห็นร่างกายมันหายใจใจอยู่ห่างๆใจเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆเห็นใจเป็นคนดูดูออกไหมใจมันจะเป็นแค่คนดูค่อยๆฝึกไปแล้วต่อไปจะเห็นในร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูต่อมาพอใจมันหนีไปคิดสติมันก็เห็นเองว่าใจหนีไปคิดละมันก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งใจขึ้นมาได้เบื้องต้นก็เห็นร่างกายหายใจบ่อยๆอย่าลืมมันนานลืมนานก็ลืม2ชั่วโมงนะต่อไป กราบขอบพระคุณครับ ครับก็กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับก็อยากจะถามว่าร ู้สึกไหมที่พูดกับหลวงพ่อเนี่ยเอาตัวจริงหรือตัวปลอมมาพูดรู้สึกไหมตัวนี้เรียบร้อยกว่าความจริง ตัวปลอมครับหลวงพ ่อตัวปลอมนะ ครับอย่างคนเรานะครับหลวงพ่อเวลาเจ็บป่วยร่างกายเนี่ยจะร่างกายจะทรมานมีเวทนาทางกายนะครับหลวงพ่ อ แล้วทีนี้เวลาเวทนาทางกายเนี่ยทางใจก็จะเวทนามาเป็น2เท่าคอยคิดมันจะรุมเร้ามากกว่าการร่างกายและเจ็บปวดอีกครับหลวงพ่อทีนี้ใช่ไหมครับ ใช่สิ ทีนี้ก็ปกตินี่มันก็จะเป็นแทบทุกคนนะครับแล้วเราก็จะแอบไปคิดทางเวทนาทางใจมากกว่าว่าเออห่วงการงานห่วงลูกเต้าห่วงอะไรที่จะต้องคอยมาดูแลงี้ครับแล้วอย่างนี้เราจะคอยรู้ทันในการแอบไปคิดเวทนาทางใจมากกว่าเวทนาทางกายได้ยังไงครับ คือเราสั่งไม่ได้หรอกว่ามันจะรู้เวทนาทางกายหรือทางใจเราเลือกไม่ได้นะอารมณ์ใดโดดเด่นขึ้นมาสติก็จะไปรู้อารมณ์นั้นอย่างเรากำลังรู้เวทนาทางใจเนี่ยหมอเข็มมาเสียบปุ๊บเขาให้ใช่ไหมเจ็บขึ้นมามันก็ต้องมารู้ที่กายเลือกไม่ได้หรอกนี่ค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งร่างกายที่เจ็บอยู่นี่นะส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อเคยมีพระมาเรียนกับหลวงพ่อองค์ท่านไม่ค่อยสบายท่านเป็นโรคเอสอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆพุ่มพวงอะโรคแบบพุ่มพวงแล้วต่อมาท่านไม่สบายมากนะหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมท่านไปให้กำลังใจบอกอาจารย์ไม่สบายรอบนี้ตายแน่นี่ไปให้กำลังใจนะ อาจารย์ดูไปเลยร่างกายมันเจ็บนะใจเราเป็นแค่คนดูอาจารย์ดูไปเรื่อยมันหายใจไปแล้วมันเจ็บไปมันหายใจไปดูซิมันจะตายตอนไหน ดูกายมันตายไปใจเป็นแค่คนดูนะปรากฏว่าท่านทำได้จริงๆเรียกว่าตายอย่างสง่าผ่าเผยมากเลยเห็นร่างกายมันตายใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่อยๆฝึกแยกกายกับใจออกจากกันเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนรู้เห็นเวทนาเกิดขึ้นในกายนะถ้าใจกระวนกระวายขึ้นมาให้รู้ทันว่าจิตใจกระวนกระวายคอยรู้ทันจิตใจที่กระวนกระวายขึ้นมาใจแอบไปคิดทราบไหมใจหลงแล้วนะมันลืมกายลืมใจพยายามรู้สึกแต่ไม่เพ่งแค่รู้สึกไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจนะ ครับแล้วอีกคำถามสุดท้ายครับหลวงพ่อก็อย่างที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาอย่างคนเราเป็นปกติธรรมดาเนี่ยครับอย่าคอยรู้สึกตลอดเวลาให้มันแอบไปคิดก่อนแล้วค่อยกลับมามีความรู้สึกตัวถ้าเราคิดรู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้ที่อาจารย์เคยฟังซีดีของอาจารย์ของหลวงพ่อสมมติว่าในการที่พอเราแอบไปคิดเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกกับเราบังคับให้มันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันหลวงพ่อบอกมันต่างกัน มันจะแน่นนะคำว่าจิตตานุปัสสนาไม่คำสามคำรวมกันนะคำว่าจิตคำว่าอนุคำว่าปัสสนาคำว่าปัสสนาแปลว่าการเห็นอนุแปลว่าตามเห็นเนืองๆซึ่งจิตตามเห็นเนืองๆซึ่งเวทนาตามเห็นนะไม่ใช่ไปจ้องไว้ก่อนจิตเนี่ยถ้าเราไปจ้องไว้มันจะนิ่งกลายเป็นการเพ่งจิตจะไม่เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์อย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมต้องไปคิดก่อนเรารู้ว่าไปคิดถ้าเราจ้องว่าเมื่อไหร่แกจะไปคิดจ้องไว้มันจะไม่ยอมหนีไปเมื่อเราอย่าไปจ้องตลอดเวลานะให้มันทำงานไปก่อนแล้วรู้ว่าทำงานตามดูไป ขอบคุณมากครับ แต่ดูกายไม่เหมือนกับดูจิตนะดูกายดูลงปัจจุบันร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกเห็นรูปมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่รูปกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะมีคำว่ากำลังแต่ดูจิตนี่มีคำว่าแล้วเช่นโกรธไปแล้วโลภไปแล้วคนละอันกันนะทำไมดูจิตไม่ดูลงปัจจุบันขณะเพราะจิตนี่เกิดขึ้นมาแวบเดียวก็ดับไปแล้วจิตที่มีโทสะจะไม่มีสติจิตที่มีสติจะไม่มีโทสะงั้นในขณะที่จิตมีโทสะเกิดขึ้นจ้างก็ไม่มีสติสติมันเกิดทีหลังมันจะเห็นว่าจิตดวงที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนร้อนนั้นมันมีโทสะจะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นการตามเห็นเป็นสันตติเรียกว่าปัจจุบันสันตติสืบเนื่องกับปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันขณะถ้าดูกายจะเป็นปัจจุบันขณะนะเห็นเลยตัวที่กำลังเคลื่อนอยู่เนี่ยไม่มีเราไม่มีความรู้สึกเป็นเราในนี้อ่ะต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับ หลวงพ่อสอนยากไปไหมเห็นว่าสอนนักศึกษาก็ต้องยากหน่อยนะสอนง่ายเนี่ยไม่สมศักดิ์ศรี ครับผมก็ได้ปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้วและเสร็จแล้วบางครั้งที่มีสิ่งมากระทบแล้วก็เริ่มจะรู้สึกบ้างรู้ตัวบ้างไม่รู้บ้างบางครั้งที่มีสิ่งกระทบมากระทบแรงๆเราพยายามจะไปรู้ทันแล้วก็รู้สึกว่ามันเศร้าบางครั้งมันก็เสียใจอยากจะถามหลวงพ่อว่าเราที่ปฏิบัติมาพอจะรู้ตามทันบ้างหรือ เปล่าภาวนาเนี่ยใช้ได้แล้วนะจิตมันตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเห็นไหมความเศร้ามันผ่านมาแล้วก็ไปความสุขมันผ่านมาแล้วก็ไปทุกอย่างก็ผ่านมาผ่านไปรู้สึกไหมกายก็อยู่ห่างๆจิตกับกายแยกออกจากกัน รู้สึกครับ เออนะจิตกับกายแยกออกจากกันแล้วรู้สึกไหมว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์กับจิตก็แยกออกจากกัน รู้สึกครับ เห็นไหมกิเลสกับจิตก็แยกออกจากกันแต่เห็นไหมทั้งหมดไม่มีตัวเรา ครับ สามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรานะกุศลอกุศลไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู ่ครับ นะงั้นภาวนามาถึงจุดนี้แล้วคอยรู้ทันไปด้วยเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวจิตเองก็เกิดดับไปเรื่อยๆนะตอนนี้จิตเป็นผู้คิดแล้วทราบไหม ทราบครับ นั่นแหละภาวนาเก่งไปทำอีก ครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งครับตอนนี้คือพ่อผมไม่สบายและผมก็อยากจะให้พ่อได้ปฏิบัติอย่างนี้บ้างครับหลวงพ่อมีวิธีหรือเปล่าครับ พ่อเคยฟังซีดีหลวงพ่อไหม ไม่เคยครับ ลองไปเปิดดูแต่ถ้ารำคาญรีบปิดนะ ครับ ถ้าเกิดฟังแล้วเก็บฟังเปิดเป็นช่วงๆอ่ะ แบบอย่าให้ทันรู้ตัวว่าจะสอนธรรมะสอนธรรมะคนแก่ต้องเล่นแบบสงครามกองโจรไม่ให้รู้ตัวนะแกล้งทำเป็นเราเปิดฟังให้เขาได้ยินอะไรเงี้ย ครับ แล้วคอยสังเกตถ้าท่าทางจะหงุดหงิดแล้วก็รีบปิดซะเดี๋ยวพออารมณ์ดีเปิดอีกเปิดไปเปิดมาฟังไปฟังมาเดี๋ยวก็ภาวนาเป็น ครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับวันนี้หลวงพ่อมาบรรยายธรรมวิธีแห่งความรู้แจ้งถ้าอยากจะให้นักศึกษาได้นำวิธีความรู้แจ้งเนี่ยมาใช้กับการเรียนหลวงพ่อพอจะมีตัวอย่างหรือวิธีการบ้างหรือเปล่าครับ หลวงพ่อว่านักศึกษาไม่ค่อยสนใจหรอกไม่เห็นมีสักกี่คนเลยถ้าถามมันยังไม่รู้แจ้งหรอกหัดเจริญสตินะให้เขามีสติขึ้นมาแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจนั่นแหละมันถึงจะรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรครับว่ารู้แจ้งรู้แจ้งก็คือเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ามันรู้แจ้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการปล่อยวางขึ้นพอมันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตไม่หวั่นไหวเลยสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับจิตใจนะก็ไม่ยึดถือความสุขเกิดขึ้นอยู่ก็ไม่ยึดถือมันอะไรๆผ่านมาก็ผ่านไปจิตใจก็เป็นอิสระฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้อิสระภาพมาเนี่ย new freedom ตัวจริง ขอบคุณครับ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเพราะฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สักพักนึงแล้วอะค่ะแต่ว่าก็หัดดูค่ะแต่ว่าถ้าเป็น เดี๋ยวขอเวลานอกนิด นะไอ้หนุ่มที่ส่งกันบ้านอะหลงไปแล้วว่าไป ค่ะก็คือถ้าเป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะดูได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นสุขเนี่ยมันก็จะเผลอไปอะค่ะ ใช่ใครๆเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละพวกเทวดาถึงภาวนายากเพราะไม่ยอมภาวนามีแต่ความสุขก็เพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะงั้นทุกวันเนี่ยเราควรจะคิดถึงชีวิตบ้างอย่างเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็คิดนะวันหนึ่งเราต้องแก่วันหนึ่งเราต้องเจ็บวันหนึ่งเราต้องตายวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเตือนตัวเองบ่อยๆจะได้ขยันภาวนาเวลามีความสุขจะได้ไม่ประมาทคนในโลกเวลามีความสุขนะไม่ภาวนานะพอรอดแร่รอดแร่ทุกข์หนักๆแล้วมาถามหลวงพ่อว่าจะภาวนายังไงไม่ทันแล้วเหมือนเราจะหัดว่ายน้ำต้องว่ายซะก่อนที่จะตกน้ำต้องว่ายเป็นก่อนต้องหัดก่อนอ่ะไม่ใช่เรือล่มอยู่กลางทะเลกลางแม่น้ำนะแล้วมาถามว่าวิธีว่ายน้ำทำยังไงการว่ายน้ำมีกี่ท่าตายตายตายสถานเดียวงั้นอย่าประมาทนะฝึกเอาสู้เอานะเราไม่ใช่คนโง่เราฝึกได้ อยากจะถามหลวงพ่อว่าต้องแบบไหนถึงจะถูกกับจริตของหนูอะค่ะ อะไรนะ ต้องปฏิบัติแบบไหนถึงจะถูกกับจริตของหน ูดูกายบ่อยๆเราเป็นคนที่รักในกายนี่เยอะรักแล้วก็หวงแหนร่างกายนี่มากเลยทนุถนอมโอ้สวยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราคอยรู้อยู่ที่กายบ่อยๆจะเห็นเลยกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์กายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เราคิดหรอกนะคอยรู้อย่างนี้บ่อยๆนะใจจะมีแรงภาวนา ครับนมัสการหลวงพ่อครับคือเวลาเราปฏิบัติครับเวลาเรารู้สึกรู้ว่าเผลอไปครับแล้วมันจะเกิดแรงดันออกมาจากอก นะ ครับเวลาเราเผลอครับเรารู้ว่าเผลอแล้วนี้มันจะเกิดแรงดันออกมาจากอกทีนึงครับนี่เราจะรู้ว่าเราเผลอหรือว่าเราจะรู้ว่าแรงดันออกมาดีครับ อะไรก็ได้นะสภาวะอะไรเด่นชัดก็รู้นั่นแหละแล้วเพราะว่าทุกๆสภาวะล้วนจะเกิดแล้วก็ดับอย่างแรงดันที่เกิดในอกสังเกตไหมอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแรงดันตัวนี้ตัณหานะตัณหาผลักดันจิตให้เที่ยวแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นแรงดันนี้เรารู้ทันนี้ก็ใช้ได้เห็นความอยากเกิดขึ้นก็ใช้ได้อะไรก็ได้ที่อยู่ในกายในใจนี่แหละ แล้วที่ภาวนาอยู่นี่ บังคับมากไปหน่อยเพ่งเยอะไปให้เป็นธรรมชาตินะปล่อยให้สบายๆตามดูบ่อยๆคนนี้ตื่นเต้นมากรู้สึกไหม ครับกับนมัสการหลวงพ่อนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาฟังธรรมสดๆจากหลวงพ่อนะฮะก็ฟังซีดีมาประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าจิตมันฟุ้งซ่านไหวมากแล้วก็มีคนคิดมาก ร ู้ สึกไหมว่าใจเราไม่เหมือนแต่ก่อน ครับ เวลาฟุ้งซ่านเราเริ่มรู้ทันแล้วดูออกไหม ครับผม สังเกตไหมใจเราโปร่งโล่งเบามากกว่าแต่ก่อน ครับ บางทีตามไม่ทันนะหลวงพ่อลงไป5เรื่องแล้วเพิ่งจะรู้อะไรเงี้ย อะไรนะ บางทีหลงฟุ้งซ่านไปประมาณสัก5เรื่องแล้วถึงจะรู้ตัวไว้เรา ก็ยังดีนะแต่ก่อนฟุ้งซ่าน100เรื่องยังไม่รู้เลย ก็ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมา ใช้ได้ แล้วก็จะขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อครับว่า ดูจิตไปเลยนะของคุณเป็นนักคิด ครับ ชอบคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้ดูจิตไปเลย ครับผมครับขอบพระคุณครับ ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับขอโอกาสถามสัก3คําถามครับคําถามแรกผมปฏิบัติมาระยะนึงแล้วตอนนี้ดูมันนิ่งๆอ่ะครับไม่ทราบว่ามัน ต้องละมันนิ่งมันติดนิ่งเราไปสร้างสภาวะหนึ่งนะโล่งๆว่างๆนิ่งๆแล้วเราก็ไปเกาะอยู่สังเกตไหมจิตเราเคลื่อนออกไปจับสภาวะไอ้นิ่งๆว่างๆนี้ไว้จิตไม่ถอยเข้ามานะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานหรอกจิตไม่กระจายออกไปข้างนอกไปอยู่ข้างหน้าดูออกไหม ครับผมควรใช้วิหารธรรมอะไรดีครับ ของคุณตอนนี้ให้รู้ทันถ้าคุณรู้ทันว่าจิตมันส่งออกไปไม่ตั้งมั่นนะถ้ารู้ทันตรงนี้มันจะกลับมาตั้งมั่นพอมันตั้งมั่นมันก็รู้กายรู้ใจต่อได้ถ้าจิตไปล็อกไปค้างอยู่ตรงนี้มันจะมีแต่ความสบายโล่งๆสบายๆนะมันไม่เห็นทุกข์ละ ใช่ครับผมจิต มันไม่หลอกหรอก หลายปีแล้วหลวงพ่อครับขอการบ้านครับสุดท้ายครับหลวงพ่อ ให้รู้ทันว่าจิตไหลไปเกาะความนิ่งความว่างไว้นะ ครับ ให้รู้ทันตัวนี้แหละติดตัวนี้อยู ่ครับผมขอบคุณครับ กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมหัดรู้หัดดูครับดูตัวโกรธครับเพราะจะเห็นตัวโกรธตัวนี้บ่อยอะครับไม่ทราบว่าถูกกับจริตที่ผมดูป่ะครับ ถูกกับนิสัยเลยนะ ครับ โอ้โหบ่อย ครับแล้วที่ผมดูนี่เป็นกลางยังครับหรือว่า ไม่เป็นกลางยังบังคับอยู ่ยังบังคับอยู่ครับ รู้สึกไหมยังกดอยู ่ครับ ยังไปกดมันเลยปล่อยไปเห็นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันโกรธเราเป็นแค่คนดูจิตมันโกรธดูอย่างนี้ ครับขอวิหารธรรมด้วยครับ นั่นแหละดูโทสะไป ครับครับ ก็มีให้ดูทั้งวันเลย กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากรู้ว่าอยาก อยากให้รู้ว่าอยาก จะรบกวนหลวงพ่อว่าช่วยคือจิตมันรู้สึกหลงคิดบ่อยอะค่ะหลงเห็นหลงตลอด เราต้องซ้อมนะ ค่ะ ซ้อมให้เกิดสติวิธีซ้อมให้เกิดสติก็คือทำกรรมฐานสักอันหนึ่งพุทโธก็ได้นะหายใจก็ได้พุทโธใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันก็มาพุทโธอีกพุทโธใจนี้ไปคิดแล้วก็รู้ไม่ชอบพุทโธแล้วชอบอะไรล่ะ ชอบดูลมหายใจ รู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปพอใจลอยไปก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้หายใจไปแล้วคอยรู้ทันใจไปของคุณอย่าไปเริ่มต้นด้วยการหายใจแล้วก็น้อมใจให้นิ่งนะรู้สึกไหมเวลาเริ่มต้นหายใจก็จะน้อมเข้าไปน้อมไปอยู่กับลมแล้วมันจะเลือนเลอะๆไปพยายามหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวอย่าหายใจให้เคลิ้มพยายามฝึกตัวนี้เยอะๆต่อไปนะอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยพอใจไหลแวบสติมันเห็นเองเลย ยังไม่มีสติตัวจริงใช่ไหมคะหลวงพ่อ ยังมันติดสมถะ อ๋อค่ะก็คือต้อง ให้คอยรู้ทันนะเวลาอย่างรู้ลมหายใจคุณส่งไมค์ไปก่อนแล้วคุณหายใจส่งไมค์แล้วก็นั่งหายใจไปต้องส่งไมค์ไปเดี๋ยวทำเขาตกแตกเอาหายใจไปใจฟุ้งซ่านดูออกไหมอย่างนี้ใช้ได้นะหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะดูไปด้วยอ่ะต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อครับพอดีผมมีโอกาสได้ฟังซีดีมาสัก 2-3 เดือนแล้วก็เริ่มดูจิตดูใจนะครับหลวงพ่อเมื่อแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าความรู้สึกที่เราเห็นเนี่ยว่าเกิดกิเลสเกิดอะไรเนี่ยมันชัดมากครับแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันเริ่มเห็นจางๆบางๆเห็นแบบเหมือนไม่เห็นนะครับ คือแต่เดิมเนี่ยกิเลสมันรุนแรงมันดูง่ายพอเราฝึกไปช่วงนึงนะพอสติมันเกิดเร็วขึ้นกิเลสยังไม่ทันตัวใหญ่กิเลสมันบางๆตัวเล็กๆดูยากต้องค่อยๆหัดสังเกตไปเรื่อยกิเลสมันเกิดตลอดเวลาแหละเช่นเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจนั้นก็หลงไปนั่นแหละก็เป็นกิเลสแล้วเป็นโมหะอย่างขณะนี้หลงแล้วรู้สึกไหมจิตมันมาอยู่กับหลวงพ่อแล้วเนี่ยคอยรู้ทันนะกิเลสเกิดทั้งวันน่ะเพียงแต่ว่ากิเลสบางอย่างละเอียดเราดูยากกิเลสที่หยาบๆเราก็เห็นก่อนก็ดูง่ายพอภาวนาไปแล้วกิเลสจะยิ่งละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อย ยิ่งภาวนาไปมากเลยนะต่อไปเนี่ยกิเลสจะหน้าตาเหมือนกุศลเลยดูยากที่สุดเลยนึกว่ากุศลด้วยซ้ำไปเช่นใจของเรานะไปว่างสว่างสบายรู้ตื่นเบิกบานสบายอยู่นะมองไม่เห็นว่ามีราคะแทรกอยู่พอใจในความว่างความสบายดูยากแล้วหรือบางทีใจค้นคว้าธรรมะพิจารณาธรรมะเรานึกว่าจิตเดินปัญญาความจริงจิตฟุ้งซ่านนะค่อยดูนะบางทีดูยาก แล้วที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ตอนนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับ ก็ดีนะแต่ว่าอย่าไปบังคับจิตมากไปกดมันมากไป ครับแล้วบางครั้งเวลาที่ผมไปทำวัดเย็นอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกว่าแบบจี๊ดๆขึ้นมาที่กลางหน้าผาก บังคับตัวเองมากไป ต้องปล่อยมัน ไปให้เป็นธรรมชาตินะ ครับแต่ตอนนี้ก็พอรู้ได้พอดูได้แล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อครับ เกรงใจที่จะตอบ บอกตรงๆเลยครับหลวงพ่อครับ ยังอ่ะ ทุกได้เลย ยังนะใจมันยังไม่ตื่นใจมันยังวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดรู้สึกไหมมันเคยคิดไหลไหลไหลไปคลุกอยู่กับอารมณ์อ่ะมันไม่ถอนตัวออกมา แล้วจะทำยังไงให้ถอนตัวได้ครับหลวงพ่อครับ พยายามกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวร่างกายมากๆนะไปเดินจงกรมเดินไปแล้วเห็นร่างกายมันเดินไปแล้วเห็นใจไหลไปคิดไม่ใช่เดินเพ่งนะเดินแล้วรู้สึกนะ ของผมต้องดูกายเหรอครับหลวงพ่อ ของคุณเคลื่อนไหวร่างกายไว ้กราบขอบพระคุณครับ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นค่ะคือฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ระยะหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วก็ดูกายดูใจ เดี๋ยวนะคุณที่ส่งกันบ้านเสร็จใหม่ๆคุณรู้สึกไหมคุณไปอัดมันไว้แล้วเลิกเลยตรงนี้แหละที่ทำให้ติดอยู่นะตัวนี้แหละที่ผิดอ่ะว่าไป ค่ะก็เห็นโลภโกรธหลงก็อยู่ในตัวเราแบบบางทีเราชอบไปเพ่งโทษคนอื่นเขาอะค่ะค ือ นางมาร้ายก็คือตัวเรานี่เอง ใช่หลวงพ่อเห็นด้วย ก็วันนี้ก็จะมาขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อค่ะ ดูไปเลยนะจิตใจเราขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวดูไปเรื่อยๆ ค่ะ เราดูได้ง่ายอยู่แล้วจิตอ่ะ ฟังธรรมจากหลวงพ่อยังหลงไปคิดว่าจะเอาการบ้านอะไรมาส่งหลวงพ่อเลยค่ะมันหลงไปค่ะ นั่นแหละมาบอกหลวงพ่อว่ามันหลงบ่อยๆแล้วส่งการบ้านแล้ว ค่ะอันนี้ก็คือที่ทำอยู่นี่ใช้ได้ค่ะ ดีไปทำอีกนะคุณไปหางานบ้านทำด้วยนะทำงานบ้านไปแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวทำงานบ้านไปแล้วก็เห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเช่นกวาดบ้านไปแล้วก็ขี้เกียจที่มารู้ว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยกวาดไปแล้วก็โมโหคนอื่นว่าทำสกปรกเราทำสะอาดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยรู้ว่าโมโหเคลื่อนไหวร่างกายไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปพื้นฐานของคุณต้องรู้จิตนะแต่เอากายมาช่วยนิดนึงเพราะสมาธิไม่พอ ขอบคุณค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสเล่านิดนึงพอดีครั้งนี้เป็นครั้งแรก นะย่อๆสุนทรพจน์ไม่ต้องนะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาฟังหลวงพ่อสดๆธรรมดาฟังแต่ซีดีผ่านเว็บมิมุติอะค่ะฟังตั้งแต่ลุงศาลาลุงชินครั้งที่27แล้วก็ฝึกหัดรู้หัดดู ม าตอนรู้ใหม่ๆรู้เลยค่ะว่าเป็นคนโมโหร้าย โอ้ถูก แล้วตอนนี้ก็พยายามหลังๆมันรู้สึกฟุ้งซ่านก็เลยใช้การขยับนิ้วดูกายไปแล้วก็ใช้คำว่ารู้ขยับนิ้วก็รู ้อย่างนั้นทำสมถะนะ เป ็นสมถะนะทำไปเพื่ออะไรสิ่งที่ได้มาจากการทำสมถะก็คือได้ความสงบ พอดีพยายามหาวิธีแก้ความฟุ้งซ่านนะคะ แก้ความฟุ้งซ่านนั่นแหละ ก็เลยต้องก็เลยคิดว่าถ้าขยับแล้วก็รู้ ก็ทำฟุ้งซ่านมากดูไม่รู้เรื่องก็ทำสมถะก่อนก็ถูกแล้ว แล้วหลวงพ่อคะคือหนูไม่เข้าใจว่าหนูเป็นคนจริตแบบไหนถามว่ามันรักกายไหมก็ยังอยากอยู่ห้องแอร์ยังอยากนอนห้องแอร ์ ถามว่าหลงไหมบางทีมันก็หลงก็เลยอยากถามว่าหนูเนี่ยต้องมีวิหารธรรมแบบไหนบ้างหรือว่าทำแบบนี้ถูกต้องหรือยัง ของคุณนะมันผสมกันทั้งสองอย่างนะขี้โมโหด้วยนะแล้วก็ใจมันก็ฟุ้งง่ายรู้ร่างกายเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวร่างกายไปด้วยแล้วก็คอยรู้ทันจิตไป พยายามทำงานบ้านแล้วก็รู้ดู นะอย่างนั้นแหละดีนะ ขอบคุณค่ะ กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะ ตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกอยากจะถามนู่นถามนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็สับสนวนเวียนไม่รู้ถามอะไรในที่สุดก็ได้คำถามออกมาว่าหนูเนี่ยเป็นคนขี้โมโหมากโมโหร้ายมากแล้วก็คิดมากชอบปรุงแต่งความคิดแล้วก็เอามาทุกข์เองพอตอนแรกๆปฏิบัติสมถะอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองเก็บกดพอโมโหคราวนี้ระเบิดออกมาเลยค่ะแต่พอมาฟังซีดีหลวงพ่อได้ระยะหนึ่งก็ลองหัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆก็เริ่มมองเห็นความโกรธเป็นเหมือนเป็นคนมาแสดงหนังอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็ดูความโกรธนั้นไปเรื่อยๆอะไรทํานองเนี้ยค่ะตอนนี้ก็เห็นว่าตัวเองน่ะเริ่มเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยนึงเริ่มมองความโกรธนั้นเป็นแล้วอะไรทํานองเนี้ยแต่พอช่วงหลังรู้สึกมองไม่ค่อยเห็นเลยหลวงพ่อค่ะทำไมความโกรธหนูมองความโกรธไม่ค่อยเห็นหนูเริ่มเหมือนนางมารร้ายขึ้นมาอีกแล้วค่ะ กิเลสมันก็พลิกแปลงไปนะตัวไหนรู้ทันแล้วมันก็หลบเลี่ยงๆไป ค่ะ ตัวไหนยังไม่รู้ทันก็มาหลอกเราใหม ่ค่ะอ ย่างตอนเนี้ยมันเริ่มภูมิใจแล้วรู้สึกไหม รู้สึก มันชักจะภูมิใจว่ากูเก่งขึ้นมาแล้วนะไปรู้ทันตัวนี้แหละนี่ก็กิเลสนะเห็นไหมมันเปลี่ยนหน้าตาไป ค่ะตอนนี้พอมาฝึกปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยก็หนูก็จะตอนแรกเดินจงกรมพอเดินจงกรมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเพ่งอึดอัดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เลยหันมาเปลี่ยนเป็นกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ตามรู้มือขาเลยตัวเองไปเลยทำนองเนี้ยแล้วก็พอมานั่งสมาธินั่งสมาธิหนูก็ไม่ทราบหรือเอาวิหารธรรมอะไรของตัวเองดีหนูก็เลยใช้ดูลมหายใจไปเรื่อยๆ สังเกตไหมใจเราชอบพูด ใช่ค่ะ ให้รู้ทันให้กันบ้านนะพูดให้น้อยเคลื่อนไหวให้เยอะต่อไป ค่ะก ็ยังไม่ยอมเลย อีกนิดนึงค่ะหลวง อ้าวว่าไป ก็ใช้รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วบางทีก็อับเปลี่ยนเป็นใช้คำบริกรร ม สลับกับการรู้ลมหายใจใช่ไหมคะแล้วก็แต่ก็เห็นแต่ความฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาน ั่นแหละคอยไปดูเห็นไหมใจเรามีแรงดัน ค่ะ มันแรงดันมันอยากพูดมันมีแรงดันนะให้รู้ทันนะ ค่ะ กิเลสอื่นๆมันก็เกิดขึ้นที่เดียวกันนี้แหละ ค่ะตอนนี้หนูขอวิหารธรรมตอนจบแล้วค่ะ ดูไปเลยนั่นแหละ ดูความฟุ้งซ่านของตัวเองไป ดูความฟุ้งซ่านไปนะ ค่ะ ดูไปแล้วภูมิใจว่าโอ้ชักเก่งแล้วไหมรู้ว่าภูมิใจนะ เราต้องรู้กายไปเรื่อยๆ รู้กายรู้เป็นพื้นฐานไว้เลย ค่ะ ทำงานบ้านไปรู้สึกไป ค่ะขอบพระคุณ เนี่ยกรรมฐานหลวงพ่อไม่มีกรรมฐานขี้เกียจไหม ไม่มี มีแต่ยุให้ไปทำงาน ค่ะครบที่จัดเตรียมไว้15ท่านแล้วค่ะหลวงพ่อ ยังได้อีก 2-3 คนมั้ง อีก 2-3 คน มีอีกไหม มียกมือ อย่า ทะเลาะกันนะ นี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะคนแย่งกันเรียนธรรมะหลวงพ่อไปเทศน์เนี่ยคนมาเยอะเลยแล้วก็มาฝึกแล้วได้ผลนะมองเห็นกิเลสตัวเองใจค่อยๆคลายออกจากกิเลสคลายออกจากความทุกข์อะไรเงี้ยมันเห็นผลในเวลาสั้นๆหัดเจริญสติไว้ไหนล่ะคนไหนอ่ะว่าไปเลยเห็นละ การนมัสการท่านพ่อครับคือความรู้แจ้งของคือวิถีแห่งความรู้แจ้งของหลวงพ่อนี้คือเน้นทางด้านสมถะกรรมฐานใช่ไหมครับ อะไรนะว่ามาอีกทีที่หลวงพ่อกำลังตะลึง ที่หัวข้อครับหัวข้อที่ได้เขียนบนหน้าจอนะครับเป็นวิธีแห่งความรู้แจ้งครับคือเน้นทางด้านสมถะกรรมฐานใช่ไหมครับ ไม่ใช่สิมันจะรู้แจ้งได้นะมันต้องทำทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะคำว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งนะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีแห่งความรู้แจ้งความเห็นแจ้งก็คือการทำวิปัสสนาแต่ว่าสมถะเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนสมถะทำไปเพื่อให้ใจมีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงที่จะไปเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาเนี่ยคือการที่คอยมีสติรู้กายรู้ใจนะตามที่เขาเป็นคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะงั้นวิธีแห่งความรู้แจ้งก็คือหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางฝึกอย่างนี้บ่อยๆไงมันเป็นสมถะล่ะ ครับแล้วก็ในสมถะนี้ก็จะมีกสิณ40ถูกไหมครับ อะไรนะหลวงพ่อฟังไม่ค่อยออก คือกสิณครับกสิณ40ครับ กสิณ เออแต่ละกสิณนี้ก็ กสิณ 10แต่ละคนจริตจะไม่เหมือนกันครับจริต กสิณเนี่ยทําสมถะนะ ครับ การเพ่งทําสมถะแล้วส่วนมากอย่าเพ่งออกนอก งั้นเราลองปรับการใช้กสิณดูอย่างเมื่อไม่กี่วันหลวงพ่อสอนเด็กคนหนึ่งเด็กหนุ่มๆ นะเขาชอบกสิณไฟบอกแทนที่จะเพ่งไฟข้างนอกนะลองมานึกถึงร่างกายแล้วก็นึกถึงไฟที่เผาร่างกายนี่เลยนะเพ่งไปในร่างกายเนี่ยกลับมาอยู่ที่กายนะแล้วก็ทำเหมือนกับไฟเผากายไปเลยแทนที่จะไปเพ่งไฟภายนอกนะกลับมาเพ่งข้างในนี่แทนพอกายไหม้สลายไปหมดแล้วนะใจมันจะเด่นดวงขึ้นมาก็มาดูจิตต่อทำไมหรืออยากเล่นกสิณเหรอ ครับถ้าเป็นผมนี่ควรจะเป็นกสิณอะไรดีครับ ทำไมจะเล่นกสิณล่ะอยากเล่นกสิณเพื่ออะไรกสิณจะทำไปเพื่ออภิญญาหรือเปล่า อยากได้อภิญญาหรือเปล่าหรืออยากได้อะไร ก็อยากได้เหมือนกันครับ อ๋ออยากได้อะไรนะ อภิญญาครับ อ๋ออยากได้อภิญญาเอาตัวไหนอ่ะ เขาสูงสุดนะคือได้แค่อภิญญา5ใช่ไหมครับถ้าอภิญญา6ก็คือสำเร็จแล้วครับ หลวงพ่อฟังไม่ออกว่าไงนะ ก็คือถ้าสูงสุดของทางโลกก็คือได้แค่อภิญญา5ครับถ้าว่าถ้าเกิดได้อภิญญา6ก็คือสำเร็จเลยครับ เออไม่เอาอภิญญา6เหร ออ่ะคุณจะ อภิญญานะมันเริ่มมาคุณต้องฝึกกสิณก่อนนะถูกแล้วล่ะนะ แต่ในครั้งพุทธกาลนะครับคือพระอรหันต์นะครับที่สำเร็จนะครับไม่จำเป็นต้องมาฝึกที่สมถะก่อนนะครับ ก็ ค ือ สำเร็จที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ครับ ได้ ถ้าเราจะมุ่งจุดนั้นเลยได้ไหมครับก็คือไม่ต้องมาทำสมถะกรรมฐานครับ ได้แต่สมถะไม่ทิ้งหรอกนะ ต้องมาต่อวิปัสสนา คือการปฏิบัติเนี่ยมันมี3แนวทางอันหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาท่านเหล่านี้ทำสมถะก่อนพอออกจากสมาธินะมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเจริญปัญญามาคอยดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนี่วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองใช้ปัญญานำสมาธิคืออาศัยสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆพอจิตใจมันเคลื่อนไหวรู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นเกิดสมาธิขึ้นมาชนิดที่3เนี่ยใช้สมาธิและปัญญาควบกันอันนี้ต้องชำนาญทั้งสมาธิแล้วก็ชำนาญในการดูจิตด้วยจะอาศัยองค์ฌานที่เกิดดับไปนี่แหละมาเป็นอารมณ์กรรมฐานทำยากที่สุดอันนี้ในสมัยพุทธกาลนะมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยแยกแยะไว้ท่านบอกในพระอรหันต์500องค์สมัยพุทธกาลเนี่ยพระอรหันต์500องค์60องค์ได้วิชา3 60องค์ได้อภิญญา6อีก60องค์เนี่ยมีปัญญาด้วยเป็นอุปโตภาควิมุตติที่เหลือ300เท่าไหร่อีก300กว่า320เนี่ยเป็นพระสุขวิปัสสกะพวกนี้ไม่ได้ทรงฌานไม่ได้ทำฌานมาก่อนหรอกเจริญสติดูจิตดูใจไปดูกายไปอะไรเดี๋ยวนี้แหละนะแล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันกระทั่งในสมัยพุทธกาลนะคนที่ได้สมาธิเล่นสมาธิยังเป็นคนส่วนน้อยเลยมาถึงยุคเราเนี่ยแทบหาตัวไม่ได้เลยที่จะทรงฌานจริงๆนะหายากที่สุดเลยงั้นทางที่ดีนะอย่าไปใฝ่ฝันว่าเราจะต้องได้อภิญญาก่อนนะแต่ถ้าใจใฝ่ฝันอย่างนั้นนะก็ไม่ห้ามนะคุณไปดูกสิณน้ำไหมไปเล่นน้ำไว้ก่อน เล่นน้ำทำไมจึงเหมาะสมกับน้ำครับ เออไม่บอกหรอก มันจะได้เย็น แต่สมัยในครั้งพุทธกาลที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ง่ายเพราะว่าในก่อนหน้านั้นได้มีการเพราะว่าคนที่จะเกิดในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในช่วงนั้นก่อนหน้านั้นเขาได้เคยเจริญสติปัฏฐาน4ก่อนใช่ไหมครับ ต้องเจริญไว้นะ เวลาเขาได้ฟังพระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สำเร็จได้บรรลุได้เร็วขึ้นครับ เออใช่ เพราะเขามีพื้นเดิมอยู่แล้วครับ แต่คนที่เจอพระพุทธเจ้านะไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็มีนะเจอแล้วตกนรกไปเลยก็มีเจอแล้วไม่นับถือเลยก็มีคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่นับถือพระพุทธเจ้าเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ฝืนกับธรรมชาติธรรมดาของคนพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตัวเองคนชอบพึ่งคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนให้เรียนรู้ตัวเองเราชอบรู้เรื่องของคนอื่นมันกลับหัวกลับหางอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์เราอยากละทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้ละความอยากก็ฉันอยากจะละทุกข์อ่ะมันกลับหัวกลับหางตลอดนะนั่นถึงไม่ได้ธรรมะคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนงั้นถ้าเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วนะลืมเรื่องอื่นไปก่อน เอาไว้ชาติใดที่ไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเราค่อยฝึกกสิณก็ได้ไม่สายเกินนะตอนนี้ฝึกสติไว้ก่อนนะเชื่อหลวงพ่อดีกว่าคอยรู้ทันกิเลส ที่เกิดขึ้นในใจรู้บ่อยๆเอาให้คนอื่นบ้างไป ครับได้อีกกี่คนคะหลวงพ ่อข้อหนึ่งได้ไหมครับ ฮะไม่พออีกเหรอ เดี๋ยวคนอื่นเขาบ้อมเอานะ คนยกมือ ผมก็ว่าถ้าเกิดเล่นกสิณเนี่ยครับแล้วก็ท้ายแบบท้ายแบบจิตใจยึดติดนะครับ อะไรนะ ให้แบบไม่หลุดนะครับ จะมี หลวงพ่อจะมีแนวทางที่แบบถ้าเล่นกสิณนะครับถ้าให้เกิดว่าเราเป็นแบบยึดติดอยู่ในนั้นนะครับหลุดไม่ได้ครับผมจะมีไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีแนวทางที่เป็นสายตรงเลยครับก็คือเป็นวิปัสสนากรรมฐานไปเลยครับ ถ้าจะทำวิปัสสนาเลยก็ดีที่สุดเลยนะวิปัสสนาเนี่ยคือการที่เราสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่เห็นกายเห็นใจนะจะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจงั้นขั้นแรกเลยคุณต้องหลุดออกมาจากโลกของความคิดก่อนรู้สึกตัวให้เป็นก่อนใจหลงไปคิดแล้วรู้ใจหลงไปคิดแล้วรู้นะพอใจมันตื่นขึ้นมาคราวนี้ร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยดูมันไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเราเป็นคนดูจิตใจเคลื่อนไหวเราก็เป็นแค่คนดูไปเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกค่อยฝึกไปอย่างนี้นะอย่าไปเล่นเลยกับสงฆ์กับศีลเสียเวลามีคนมาบอกหลวงพ่อนะเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณนอบอกท่านเจ้าคุณนอวิจารณ์ซะเสียเลยบอกกสิณเป็นกรรมฐานของคนโง่ท่านว่าอย่างนี้เลยนะเอาได้อีกหนึ่งเอาหนึ่งก็ได้สองก็ได้เอาใจดีแต่คงไม่ถึงสองโหลหรอกเนาะเอาน มัสการหลวงพ่อค่ะก็ได้ฝึกมาบ้างอะค่ะทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยจะรู้สึกว่ากายเห็นชัดค่ะแต่พอใจเนี่ยหนูจะรู้สึกว่ามันรู้ลอยๆรู้ไม่ถึงฐานตลอด ไม่ถึงฐาน ค่ะ ปัญหาคือจิตไม่ถึงฐานนั่นแหละถูกต้องแล ้วแล้วมันก็เหมือนติดตรงเนี้ยค่ะหนูไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง ให้รู้ทันว่าจิตไม่ถึงฐานจิตไปเกาะในความนิ่งความว่างเราประคองมันจนชินมันก็เลยนิ่งประคองหลวงพ่อทำหน้าให้ดูอย่างนี้ไม่เอาเลยนะเลิกเนี่ยเริ่มหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหม ค่ะ เนี่ยต้องจิตต้องอยู่อย่างเนี้ย ค ่ ะ จำได้ยัง จะพยายาม เนี่ยอยู่ตัวเนี้ยไม่ใช่อยู่อย่างแต่กี้ ค่ะ เนี่ยเริ่มเข้าไปที่เดิมแล้วนึกออกไหม ค ่ ะ ไหลไหลไหลเข้าไปจับอารมณ์ให้นิ่ง มันจะคือมันเลยมันเมื่อมันชินว่าม ันนิ่ งโดยบางทีเราเลยไม่รู้เลยว่านี่คือการที่ไปติดนะคะ ถ้าเมื่อไหร่ใจมันนิ่งนิ่งนะโล่งโล่งว่างว่างนิ่งนิ่งแล้วคงที่เห็นไหมมันเที่ยงมันแทนที่มันจะไม่เที่ยงมันเที่ยงเห็นไหมมันสุขแทนที่มันจะเห็นว่าทุกข์เห็นไหมมันบังคับได้แทนที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได ้ ถ้าเมื่อไหร่ไม่แสดงไตรลักษณ์เมื่อนั้นไม่ใช่วิปัสสนาแล้วจิตไปติดอยู่ในภพอันหนึ่งแล้วในความว่างๆงั้นอย่าไปประคองไว ้ค่ะก็ถ้าหนูพยายามรู้ไปว่าตอนนี้มันรู้ลอยลอยรู้ไม่ถึงฐานนี่มันจะช่วยแก้ใช่ไหมคะ ใช่ได้ใช่ได้รู้อย่างที่เขาเป็นถ้าอยากให้มันถึงฐานรู้ว่าอยากแล้วไม่ก็หลุดออกมาเลยใช ้ ได้นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ ขอบพระคุณค่ะ ติดไม่รุนแรงหรอก นมัสการหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติมาได้สักพักนึงแล้วครับก็เริ่มจากหนังสือวิถีแห่งการรู้แจ้งของหลวงพ่อครับได้มา 2-3 เดือนที่แล้วแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติทีนี้ยิ่งปฏิบัติไปแล้วก็ศึกษาอ่านแล้วอ่านอีกก็มีติดตรงที่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองติดตรงที่เพ่งจิตหรือว่าตามดูอยู่ตามที่ควรจะดูครับคือสองข้อเนี่ยครับก็คือเราติดที่เพ่งจิตโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องแล้วครับ ถูกแล้วนะ ครับ ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายๆ คร ับ ถ้าใจเรามีน้ำหนักขึ้นมาแน่นขึ้นมานะแสดงว่าเพ่งอย่างขนาดนี้เพ่งมันจะมีน้ำหนักเกิดขึ้น ครับ นะ เวลาปฏิบัติเนี่ยครับสามารถที่จะดูทั้งกายดูทั้งใจในเวลาเดียวกันได้ใช่ไหมครับ ไม่ได้นะแต่มันสลับกันอย่างรวดเร็ว ครับ มันเหมือนอย่างเราดูโทรทัศน์เนี่ยเราดูรูปสลับกับฟังเสียงแล้วสลับกับการคิด3อย่างนะสลับกันตลอดเวลาเลยงั้นในขณะที่มองรูปในโทรทัศน์เนี่ยขณะนั้นไม่ได้ฟังหรอกขณะที่ตั้งใจฟังนะรูปจะเบลอไป แล้วผมยกตัวอย่างขึ้นมาสักตัวอย่างครับสมมติว่ากำลังเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำนะครับก็รู้สึกถึงความเย็นของพื้นที่มีต่อเท้าเราแล้วขณะนั้นเราก็เปิดน้ำอุ่นมานะครับ น้ำอุ่นมากระทบตัวเราเราก็รู้สึกว่าเออมีความอุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกสบายอย่างนี้ถือว่าเป็นการดูกายดูใจพร้อม พยายามรู้อยู่ที่ร่างกายไม่ให้เกินกายออกไปอย่างการที่รู้ว่าพื้นเย็นเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรู้ตรงนั้นแค่รู้ว่าร่างกายรูปตัวนี้ยืนอยู่นะเห็นตัวนี้นะไม่ใช่เห็นพื้นเห็นพื้นนี่ไกลไปเห็นร่างกายมันยืนนะพอเปิดน้ำอุ่นมากระทบนะเห็นความรู้สึกอุ่นเกิดขึ้นนะความยินดีพอใจเกิดขึ้นรู้ทันความยินดีพอใจ แต่ว่าไม่ต้องไปบอกว่าไม่ต้องรู้สึกยินดีกับ ไม่ใช่ไม่ห้ามความยินดีเกิดขึ้นให้รู้ว่ายินดี แล้วขออีกเหตุการณ์นะครับสมมติว่าเวลาที่เราเดินผ่านเอาง่ายๆในชีวิตประจำวันเห็นผู้หญิงสวยมาในระยะไกลครับใจเราก็รู้สึกว่าอยากเห็นแต่ว่า เวลาที่เดินมาระยะใกล้เราควรจะบอกใจเราว่าอย่าเงยหน้ามองหรือว่าให้อันนี้คือ เราภาวนาเนี่ยนะต้องดูสถานะของเราก่อน ครับ ถ้าคุณเป็นพระนะก็ต้องไม่มองไว้ก่อน ครับ ดีไม่ดีเดี๋ยวจีวรหลุดตามผู้หญิงไปแต่คุณเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็คนเรามันทำบุญมาดีมันเห็นของสวยอะแต่พอเห็นของสวยเห็นผู้หญิงสวยจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้ห้ามดูนะแต่ท่านให้รู้ทันที่จิต เพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือดูไปแต่ว่าให้ ดูไปนะแต่ไม่ผิดศีลนะ ครับ อย่าให้ผิดศีลศีล5สำคัญที่สุดพวกเรานักปฏิบัติต้องรักษาศีล5ไว้แต่ทางจิตเนี่ยเราไม่กดข่มเห็นผู้หญิงสวยมาใจมันชอบก็รู้ก็ดีกว่าเห็นผู้ชายหล่อแหละ แนวทางที่ปฏิบัติอยู่ ใช้ได้แต่เพ่งแรงไปนิดนึงหลักของการดูจิตง่ายๆนะเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อใจกระทบอารมณ์ต่างๆเช่นมันมีความสุขขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาจิตเกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาเกิดปฏิกิริยาคือความยินดียินร้ายขึ้นมาที่จิตก็มีสติรู้ทันคอยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความยินดียินร้ายเกิดที่จิตก็รู้ทันไปฝึกอย่างนี้แหละไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่เห็นผู้หญิงก็ต้องไม่ยินดีไม่ใช่ก็มันจะยินดีใครไปห้ามมัน ครับขอบหลวงพ่อ สมควรแก่เวลาแล้วนะคะทุกท่านนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายทายธรรมและสังฆทานนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่หลวงพ่อประโมทโชขอหลวงพ่อจงรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบกาลนานเทอญ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตดินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง สาธุ ภาวนานะช่วยตัวเองไม่ใช่ช่วยหลวงพ่อภาวนาไป